174 3จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวสัจธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหาริย์ปราบรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้4. ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 5. ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม6. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 7. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 8. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 9. อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 10. อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 11. อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 12. อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมิได้บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย13. พรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่พรหมจรรย์นั้นไม่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะเมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัจธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหาริย์ปราบปรปวาส ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้175จุนทะก็บัดนี้เราเป็นศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทำอันเรากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทำให้สาวกทั้งหลายเข้าใจอรรถะในสัจธรรมทั้งธรรมพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่สาวกเหล่านั้นจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บัดนี้เราเป็นศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากจุนทะบัดนี้ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของเราเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมให้มีปฏิหาริย์ปราบปรัปภวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้บัดนี้มีภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบแหลมจนทะบัดนี้พรหมจรรย์เราบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมาก มั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย176จุนทะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุถึงความเป็นเลิศด้วยลาภและความเป็นเลิศด้วยยศเหมือนเราเลยอันหนึ่งเท่าที่มีสงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นสงฆ์หรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนภิกษุสงฆ์เลยบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องซึ่งกล่าวถึงพรหมจรรย์นั้นใดว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวได้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นี้นั่นแลว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วจุนทะทราบว่าอุตตกะดาบทรามบุตรกล่าวข้อความอย่างนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าบุคคลเห็นใบของมีดโกนที่รับดีแล้วแต่ไม่เห็นคมของมีดโกนนั้นจุนทะอุตตกะดาบทรามบุตรจึงกล่าวถ้อยคำนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นข้อความที่อุตตกะดาบทรามบุตรกล่าวนั้นเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะหมายเอาเฉพาะมีดโกนเท่านั้นจุนทะถ้าบุคคลเมื่อกล่าวได้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นนั่นแลว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงเชื่อว่าเห็นพรหมจรรย์นั้นในพรหมจรรย์นี้ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่าพรหมจรรย์นั้นจะพึงบริสุทธิ์กว่าด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้นในพรหมจรรย์นี้ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยคิดว่าพรหมจรรย์นั้นจะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้นนี้เรียกว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นจนทะบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างศาสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั่นแลว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วธรรมที่ควรสังคายนา177จุนทะพระเหตุนั้นธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั้นแหละถึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอัตถะกับอัตถะพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้นแล้วพึงสังคายนากันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอรรถะกับอรรถะพยัญชนะกับพยัญชนะแล้วพึงสังคายนากันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคืออะไรคือ1สติปัฏฐาน4 2สัมมัปปธาน4 3อิทธิบาท4 4อินทรีย์5 5พละ5 6โพชฌงค์7 7อริยมรรคมีองค์8จุนทะธรรมทั้งหลายนี้แลเราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั้นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอรรถะกับอรรถะพยัญชนะกับพยัญชนะพึงสังคายนากันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายร้อยเจ็ดสิบแปดจุนทะบรรดาเธอเหล่านั้นพึงพร้อมเพรียงกันเชื่อมชมกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เพื่อพรหมจารีรูปหนึ่งพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัฏฐะนั้นแหละมาผิดและยกพยัญชนะมาผิดเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านเพื่อนพรหมจารีนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้นพยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัฏฐะนี้มากกว่าระหว่างอัฏฐะนี้กับอัฏฐะนั้นอัฏฐะไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าถ้าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัฏฐะนี้มากกว่าอัฏฐะนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นไม่เคยชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญอัฏฐะนั้นและพยัญชนะเหล่านั้นร้อยเจ็ดสิบเก้าจุนทะถ้าเพื่อนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัฏฐะมาผิดแต่ยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างอัฏฐะนี้กับอัฏฐะนั้นอัฏฐะไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าถ้าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัฏฐะนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงต่อว่าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญอัฏฐะนั้นร้อยแปดสิบจุนทะถ้าเพื่อนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้แลรับอัฏฐะมาดีแต่ยกพยัญชนะมาผิดเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้นพยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัฏฐานี้มากกว่าถ้าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัฏฐานี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญพยัญชนะเหล่านั้น181จุนทะถ้าเพื่อนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัฏฐะมาถูกและยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาภาสิทธิ์ของเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นว่าดีแล้วรันชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นว่าดีแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกเราพวกเราได้ดีแล้วที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านผู้มีอายุผู้เข้าถึงอัฏฐะผู้เข้าถึงพยัญชนะอย่างนี้เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย182จุนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอสวะทั้งหลายอันบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หาไม่และแสดงธรรมเพื่อกำจัดอสวะทั้งหลายอันจะไปบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หาไม่แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอสวะทั้งหลายอันจะไปบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุญาตจีวรแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเราอนุญาตบิณฑบาตแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุกจักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้เราอนุญาตเสนาสนะแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อปกป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อยินดีในการหลีกเร้นเราอนุญาตคิลานะปัจจัยเภสัชบริการแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างยิ่ง